schat. Wanneer er een fout gaat, het maakt niet uit, schat. Zolang ik met jou ben. We kunnen gaan waar je wil, rol je mee. In een warm land op het strand aan de zee. Chill in Curaçao, daarna naar Brazil. Wat je leuk vindt, zeg maar wat is deal. Zolang je bent waar ik ben, Londen, we kunnen gaan naar de Big Ben. Tom, we kunnen cruisen. Op een cruise in Saint-Tropez en Lille Beach cruisen. Rondvaart in Amsterdam, dat vind je niks. Een cellenfoon trekt dat pink. Als het kon, deden wij dit maar wekelijks. Maar we kunnen ook even gezellig thuis op de bank een film. Check dat de TV uit de muziek ontzettend. En als je daar bij mij ontbijt op bent, vind je het vreemd. Even gezellig thuis op de bank een film. Check dat de TV uit de muziek ontzettend. Alles doen, het maakt niet uit als ik met jou. We kunnen overal heen gaan. Ik neem je mee naar buiten of thuis, schat. Dineren of uitgaan. Het maakt niet uit, schat. Zolang ik met jou ben. Het maakt niet uit, en zolang ik met jou. Zeg maar wat je wil doen, zeg maar wat je wil doen. Vlieg met me mee, want schappen kunnen veel doen. Hangen in de Louvre, Mona Lisa. Of leunen als toren van Pisa. Signorita, boek een vlucht naar Ibiza. India, Hollywood, LA, Hollywood. Maakt niet uit wat we doen. Ga je mee, schat? We wagen een gok en touw voor de grap in Vegas. Of Parijs, zolang je maar meegaat, kunnen we overal heen gaan. Maar we kunnen ook even gezellig thuis op de bank een film. Check up de TV, rijden de muziek opzetten. En als je daar bij mij ontbijt op bed voor je trainen. Even gezellig thuis op de bank een film. Check up de TV, rijden de muziek opzetten. Alles doen, het maakt niet uit als ik met jou. We kunnen overal heen gaan. Ik neem je mee naar buiten of thuis, schat. Dineren of uitgaan. Het maakt niet uit, schat. Zolang ik met jou ben. Het maakt niet uit, zolang ik met luister goed, jongen. Als je verdrietig bent, neem dan deze trompet en speel. In het begin klonk het verschrikkelijk. Hostrim Internet Solutions. Voor al uw webhosting, audiostreaming, online opslag en nog veel meer. Wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen 0320-301-506. Hostrim is een winstgevend, gezond en onafhankelijk bedrijf dat zich blijft inzetten voor de beste kwaliteit prijsverhouding. Of surf snel naar www.hostrim.nl. Hostrim is gevestigd aan de Zuiveringweg 20 te Lelystad. Zwanger of net bevallen? Geef je kraamvisite een trendy geboortebedankje mee als aandenken aan jullie kindje. Trendy, hip of modern, bij Jersey's Place heb je een ruime keus. Maar ook voor geboorteversiering en luxe piek. www.jerseysplace.nl. Celebrate a new life in style. Dementie is een geheugenstoornis die iemand langzaam maar zeker afhankelijk maakt van de zorg van anderen. Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende is. Nog altijd zijn er geen geneesmiddelen voor. Voor de veiligheid van deze mensen zal de bewegingsvrijheid drastisch worden beperkt. Hiervoor biedt de zorgriem een oplossing. Meer informatie over de zorgriem kunt u vinden op www.zorgriem.nl of neem tijdens kantooruren contact op met 010-798-2498. Zorgriem, meer vrijheid, meer kwaliteit van leven. Hey, jij daar! Een drive-in nodig? Een drive-in nodig? Radio Puur Hollands Drive-in Show. Voor al uw feesten en partijen. Voor boekingen zult u naar www.radiopuurhollands.nl of mailt naar info@radiopuurhollands.nl. Het is pas feest als Radio Puur Hollands langs is geweest. U luistert naar Salto Mocum Radio, kabel 102.4. Dinsdagavond, 6 december alweer. Allereerst wil ik Laura en Marco bedanken voor het draaien van gisteravond. Ja, jullie hebben het wel weer bond gemaakt met Tarzan. Dus als jullie mij niet horen, dan ben ik met Tarzan bezig. Gezellig hoor. Ook alle DJ's die van de afgelopen week hartelijk bedankt voor het draaien. En wat hebben we in petto vanavond? Nou, ik heb in petto om u mee te nemen tot de klokken van 10 uur hier bij Radio Puur Holland. Absoluut. We gaan er een lekkere top 20 in gooien. Aha, top 20. Ja, jullie horen het goed. Maar we gaan eerst even JJ Bauer. Kom schatje, kom! Kom schatje, kom! Ja, en de verzoekbox is open hoor! Een hele goeie avond. Ik heb er zin in. Jullie ook. Ik hoop het wel. Zag jou lopen. Oh ja, wanneer? Nu gaat het gebeuren. Dit wordt mijn dag. Met een brede lach. Kijk jij me aan. En ik voel aan jou. Waar kom jij vandaan? Kom, schatje, kom bij mij. kom, schatje, kom bij mij. Ik wil je wat vragen, dan vul mijn lege dagen. Kom, schatje, kom, schatje, kom bij mij. Kom, schatje, kom, dicht bij mij. Kom, schatje, kom. Ja, dat was JJ Bauer met Kom, schatje, kom. Ja, we gaan lekker een uptempo programma maken, want daar heb ik helemaal zin in. Dus stomme plaatjes draai ik niet. En ik hou van gezelligheid. We hebben al twee verzoekjes binnen. Eén van Harry, één van Desmond. Die ga ik opzoeken. Maar eerst even Dennis van Dijkhuizen, ergens op Tenerife. Hoppa! Ergens op Tenerife, ja, zo ver hier vandaan. Zag ik je plotseling staan, ik dacht ik ga er tegenaan. Je wou eerst niets van me weten, maar ik was van jou zo bezeten. Je gaf me toch een kans, en ging toen met me weten. Nu je niet bij me bent, zal ik je nooit meer laten gaan. Je kuste me zacht, en mijn hartje die ging sneller staan. Volle maan met sterrenlicht, je zei ik heb me in jou vergist. Je bent veel leuker dan ik dacht, ik blijf bij jou de hele nacht. Jij die naar me lacht, want wij zijn hier alleen vannacht. Ik heb er geen spijt, want deze droom wordt werkelijkheid. Ik had de liefde opgegeven, maar toen kwam jij in mijn leven. De eerste nacht met jou is me altijd bijgebleven. Zal ik je nooit meer laten gaan. Je kuste me zacht en mijn hartje die ging sneller slaan. Volle maan met sterrenlicht, je zei ik heb me in jou vergist. Je bent veel leuker dan ik dacht, ik blijf bij jou de hele nacht. Zal ik je nooit meer laten gaan. Je kuste me zacht en mijn hartje die ging sneller slaan. Volle maan met sterrenlicht, je zei ik heb me in jou vergist. Je bent veel leuker dan ik dacht, ik blijf bij jou de hele nacht. Ja, vrede. Dennis van Dijkhuizen, ergens op Tenerife. We gaan door met het eerste verzoekje. En dat is er eentje van Harry, Ferry de Lits. Ik kwam jou tegen en hij is voor iedereen op luisteren. En Desmond, jij vraagt aan Wem met Last Christmas. Ook een goede avond, leuk je weer te horen, Bianca, op de radio. En plaatjes ook voor iedereen. Ferry de Lits, ik kwam jou tegen. Ik kwam jou tegen in de stromende regen. Had je niet liever tegen mij aan het leven? Weet je nog dat ik je gezien heb? Je keek me heel even aan. Ik ken je nog van heel lang geleden. We zouden samen door het leven gaan. Is het anders? Jij bent een andere kant op gegaan. Ik blijf van je dromen, maar jij ziet me blijkbaar nu niet meer staan. Waarom heb je hiervoor gekozen? Je kon altijd bij mij terecht. Als je even gebeld had, was ik voor jouw deur komen. Staan. Jouw leven gaat niet over rozen. had mij dat al eerder gezegd. Nu dwaal jij door de straat in de nacht, terwijl ik hier op je wacht. Ik kwam jou tegen in de stromende regen. Had je niet liever tegen mij aangelegen? Nu wacht een vreemde, een man die jou neemt, maar die jou niets teruggeeft. Mij had gelegen, had je hier nooit zo geschokt door de regen. Het is nog niet te laat, als je nu met me meegaat. Geef ik je wat je verdient, al ben ik niet helder ziend. Maar ik voorspel dat jouw leven weer in de zon zal staan. Stromende regen, had je niet liever tegen mij aangelegen? Nu wacht een vreemde, een man die jou neemt, maar die jou niets teruggeeft. Ik kwam jou tegen als aan mij had gelegen. Had je hier nooit zo geschokt door de regen? Het is nog niet te laat, als je nu wat je verdient, al ben ik niet helder ziend. Maar ik voorspel dat jouw leven weer in de zon zal staan. dat was Wham met Last Christmas, aangevraagd door onze DJ Desmond. En dat was voor iedereen op luisteren. En daarvoor hoorde je Ferry de Lids met Ik kwam jou tegen, aangevraagd door onze Harry. En dat was voor iedereen op luisteren. Nou, dan gaan we eens even met de top 20 beginnen van ons. Hij is dan wel van vorige week, maar ja, wij lopen een weekje achter, hè. Dus daarom doe ik het begin van de week. Op nummer 20 is een nieuwkomer van vorige week, René Eshuis. Ik fluister alleen nog maar naar mijn hart. En die heb René Schuurmans omhoog gegooid met Ben je verliefd. Maar eerst even deze, René Eshuis. Ik luister alleen nog maar naar mijn hart. Waarom heb ik nog steeds dat gevoel van een toekomst leeg zonder doel? Ik luister alleen nog naar mijn hart. Sluit jij je ogen, dan zie je niet de stille tranen van mijn verdriet. Ik luister alleen nog naar mijn hart. Ik gaf al mijn liefde aan alles in mijn leven en gaf heel mijn hart, maar ik het wordt beter, al komt het niet vanzelf. Ik luister alleen nog naar mijn hart. Ik gaf al mijn liefde aan alles in mijn leven en gaf heel mijn hart, maar ik ben een man. Vandaag de dag, zo blijf ik geloven in mezelf. Het wordt beter, al komt het niet vanzelf. Ik luister alleen nog naar mijn hart. Alleen nog naar mijn hart. Ik luister alleen nog naar mijn hart. Oh, la la. Ja, nieuw binnengekomen in de top 20 van week 48. René Eshuis. Ik luister alleen nog maar naar mijn hart. We hebben een verzoekje binnen van onze Harry. En hij is speciaal voor zijn schoonvader, opa Rinus de Mokumus, met Jo de Boel. Gooi is een goeie gooi, Jo de Boel, Jo de Boel. Gooi is een goeie gooi, Je de boel, je de boel. Betank houd je slank, houd je vier vrij en frank. Het ketsen der bollen een eerlijke klank. Gooi eens een goeie gooi, je de boel, je de boel. Sta niet te kijken, maar gooi eens een gooi. Vaak gaat het in het begin niet zo mooi. Eén keer gegooid met een bal van metaal, blijft er voor jou nog maar één ideaal. Gooi is een goeie gooi, je de boel, je de boel. Gooi is een goeie gooi, stank, houd je slank, houd je vier vrij en frank. Het ketsen der ballen, een heerlijke klank. Gooi is een goeie gooi. Je de boel, je de boel. Overal speelt men dit spel in het land. Vaak in het park, op het plein, aan het strand. Jong en oud speelde, dus doe gerust mee. Geef je wat rust en het stelt je tevreden. Gooi is een goeie gooi. Je de boel, je de boel. Gooi is een goeie gooi. Je de boel, je de boel. Betaal, houd je slank, houd je vier vrij en frank. Het kersen der ballen, een heerlijke klank. Gooi is een goeie gooi. Je de boel, je de boel. Speel eens een keer je de boel mee op straat. Je zult dan zien hoe fantastisch dat gaat. Ga je het spelen met hart en met ziel, dan ben je net als ik een boulofiel. Gooi is een goeie gooi. Je de boel, je de boel. Gooi is een goeie gooi. Je de boel, je de boel. Betank, houd je slank, houd je vier vrij en frank. Het ketsen der ballen, een heerlijke klank. Gooi is een goeie gooi. Je de boel, je de boel. Ja, dat waren de Mokumers met Jo de Boel. Aangevraagd door onze Harry, speciaal voor zijn schoonvader opa Rinus. Ja, en onze Harry die draait morgenavond even van 8 tot 11. En hij gaat draaien nostalgie 1978, 1979 en 1980. Nou, gezellig hoor. We gaan gauw door met de top 20. En het is er ook weer een nieuwe komer. René de Blanc met Een Ware Liefde. En vorige week stond daar nog Los Angeles met Loop naar het Licht. Hoe lang is het geleden dat ik jou daar tegenkwam? Ik zie je daar nog staan. Ik ben het nooit vergeten, je zwarte haren, je blauwe ogen, je keek me aan. Meteen wist ik het zeker, jij was alles waar ik naar zocht. Ik heb altijd geweten, ik was meteen aan jou verkocht. De ware liefde van mijn leven, dat ben jij. En dat ben je na al die tijd, nog altijd voor mij. Niemand kan me zo. Samen kwamen en je ging toen met me mee. Het was de liefde die ons samenbracht. Je bent bij me gebleven, sta altijd aan mijn zij. Jij kan me alles geven, je bent alles voor mij. No, René LeBlanc met Ware Liefde. En deze week op 19 binnengekomen. Waar vorige week nog Los Angeles The Voices stond. Vorige week op nummer 18. Mooi werk met Hey Yvonne. En deze week Lietse Hiel. Ik kwam je tegen. Geschokt door de regen, het is nog niet te laat. Als je nu met me meegaat, geef ik je wat je verdient. Maar ik ben niet wel gezien, maar ik voorspel dat jouw leven weer in de zon zal staan. Ik kwam je tegen en die staat deze week op nummer 18. En vorige week stond hij, of die week daarvoor, op nummer 11. Dus hij is een paar plaatjes gezakt. Op nummer 17 deze week, Mike en Colin met de klok tik door. Ik krijg zojuist een sms, ik ben 18 jaar. Niet langer onbevangen, geen kind meer als toch raar. De klok tikt door, uren vervagen mijn plan. En ik droom dat ik de tijd versnellen kan. Dam, dam, de, oh, oh, oh. Dam, dam, de, oh, oh. Ik krijg zojuist een sms, ik ben 20 jaar. We deden het zonder, volhards toch met elkaar. De klok tikt door, ik wil echt nog geen kind, meid. En ik droom dat ik terug kan in de tijd. Dam, dam, de, oh, oh, oh. Dam, dam, de, oh, oh. Ik krijg zojuist een sms, ben 21 jaar. Na 9 maanden nog steeds geen kind met elkaar. De klok tikt door, uren vliegen voorbij. En ik droom dat de tijd weer rust geeft aan mij. Dam, dam, de, oh, oh, oh. Dam, dam, de, oh, oh. Ik krijg zojuist een sms, ben 25 jaar. Ben nog uit de tijd van het speelgoed dat bewaar. De klok tikt door, blijft elk uur weer slaan. En ik droom dat het slechte weer voorbij zal gaan. Dam, dam, de, oh, oh, oh. Dam, dam, de, oh, oh. Ik krijg zojuist een sms, ben 28 jaar. Mami is goed moe en ik ben zelf een kind nog maar. De klok tikt door, maar ben ik nou alles kwijt. En ik droom, droom weer van die goeie oude tijd. Dam, dam, de, oh, oh, oh. Dam, dam, de, oh, oh. Dam, dam, de, oh, oh. Dam, dam, de, oh, oh. Ik krijg zojuist een sms, ik ben 30 jaar. 30 jaar van vrijheid, was dat nou maar waar? De klok tikt door, rimpels die nooit meer weggaan. En ik droom, droom, dat de tijd stil blijft staan. Dam, dam, de, oh, oh, oh. Dam, dam, de, oh, oh, oh. Dam, dam, de, oh, oh. Dam, dam, de, oh, oh. Dam, dam, de, oh, oh. Dam, dam, de, oh, ah, ik moet wel mijn schijf openzetten van mijn microfoon natuurlijk, want anders horen jullie me niet. Dan kan ik praten in de lucht en dan denken jullie ook van, hé, waar is die rode? Ik bedoelde dus te zeggen, Mike en Colin, de klok tikt door. Deze week nummer 17. En vorige week stond Leonie Meijer daar. En nou weer Mike en Colin. Deze week hebben we Guus Meeuwis en Gers Pardoel. Nergens zonder jou op nummer 16. Word wakker op een uur of zes, kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte, en mis je beide armen. Herinneringen blijven spoken door mijn hoofd, maar ik weet dat jij gelooft. We hebben ups en downs, we hebben dingen meegemaakt, maar soms gaat dat zo. Zonder jou voel ik de kou en de pijn. Eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn. Nu voel ik me oh zo klein, maar ik hoop dat je altijd bij me blijft. Dus laat de zon maar schijnen en de storm verdwijnen. Door jou wordt de lucht weer blauw en ik ben nergens zonder jou. Mis de zomer in de zomer, meer nog mis ik jou. Ik ben nergens zonder jou. Ik blijf je altijd trouw, want door jou wordt de lucht weer blauw. Ja, door jou wordt de lucht weer blauw. En ik maak ontbijt. Vandaag neem ik vrij. De zon staat hoog in de hemel. Dus laten we die ruzie maar weer snel vergeten. Door jou voel ik me nooit alleen. Je bent adembenemend van top tot teen. En jij vult me aan. Mijn liefde is groter dan de oceaan. Ik mis het kloofje op mijn schouder. Je liet de storm verdwijnen. En meer nog Je liet de zon eens schijnen. Ik ben nergens zonder jou. Ik blijf je altijd trouw, want ik jou ben jullie vertrouwd. Toch alleen, wat goed moet dat gaan fout. Maar bij jou is het warm, je verdrijft de kou. Ik ben nergens zonder jou. 3, 2, 1, nou! En Gers Apardoel met Nergens Zonder Jou binnengekomen deze week op nummer 16. We hebben nog zo'n lekker plaatje klaarstaan en het is er eentje van René Schuurmans. Deze week nummer 15, Ben Je Verliefd? Ik zie aan de blik in je ogen wat je van me wilt vandaag. Stemmingen zeg op de toog, hoe je praat en hoe je lacht. Ik voel de vlinders dansen in mijn buik, ik voel het zo ongekend. En voordat ik deze nacht induik, dit wordt mijn moment. Ik zie het in je ogen, ben jij verliefd op mij? Ja, René Schuurmans, ben je verliefd? Deze week binnengekomen op nummer 15. Nummer 14. Een dame in het gezel. Marianne Weber, vraag me niet aan waarom. De dans van maat, ik wil dat je even wacht. Jij moet zo weer gaan. Ik voel je warme hand, alleen een kaars die brandt, kun je mijn hart verstaan. Het is de onzekerheid, ik wil je echt niet kwijt. Neem genoegen met wat jij me heeft. Al valt het afscheid zwaar, jij bent straks weer daar. Ik blijf alleen. Vraag niet waarom ik nog zo naar jou verlang. Vraag niet waarom jij nog in mijn hart bent gevangen. Is het je glimlach of zijn het je smekende ogen? Is het omdat wij iets doen wat wij eigenlijk niet mogen? Waarom ik huil, als je straks weer moet gaan? Zeg maar alleen dat je terugkomt, dat is genoeg. Ik lach mijn tranen weg, als ik jou nu zeg, tot snel dan misschien. Ik leg me erbij neer, al vind ik dat ik meer van jou verdien. Het zal niet anders zijn, dus draag ik de pijn en haal vreugde uit ieder moment. Verdwijn maar in de nacht, ik weet dat zij op wacht, maar kom terug. Vraag me niet waarom ik nog zo naar jou verlang. Vraag me niet waarom jij nog in mijn hart bent gevangen. Zijn het je smekende ogen? Is het omdat wij iets doen wat wij eigenlijk niet mogen? Vraag me niet waarom ik huil als je straks weer moet gaan. Zeg maar alleen dat je terugkomt, dat is genoeg. Marianne Weber, vraag me niet waarom. Op nummer 14 deze week. En we gaan naar nummer 13. Matthijs Koning met Hallo, Hallo. En als jullie een verzoekje willen doen, doe het gerust hoor. Dan gooi ik het lekker tussen de top 20 door. Helemaal geen probleem. Hallo, hallo. Ze belt me op en zegt ik mis je zo. De nacht die valt, kom nou maar gauw, gauw, gauw. Ik kan niet meer langer zonder jou, jou, jou. En ik zeg hallo, hallo. Nog even geduld, ik ben er zo. Ik denk de hele dag al aan je lieve lach. fantaserend over deze nacht. Maar kan ik dat wel aan? Zo super sexy, jij bent oh zo lief. Mijn adem stokt als ik jou zie. En ik schreeuw hallo hallo. Hoor iemand mij, want ik ben zo bang dat mijn hart niet langer klopt, klopt, klopt. Als het na deze nacht zo stopt, stopt, stopt, dat kan ik echt niet aan. Deze week op nummer 13. Op nummer 6 vorige week Danny Christian met Hallo. Ja, weer Hallo. En deze week is hij 6 plaatjes gezakt op nummer 12. Danny Christian met Hallo. Alles goed. Het was een hele lange tijd. Ik was toen echt nog niet bereid van jou te horen of je terug te zien. Oké, ik heb echt vaak aan jou gedacht, lange nachten doorgebracht. Ik kom gewoon niet meer terug. Ik was te bang voor zoveel geluk. Ik wil graag weten hoe je leeft, wat je doet om wie je geeft, en of je soms nog aan ons denkt. Hallo, nee vergeten kon ik je niet, maar ik wist gewoon niet hoe, wat ik moest doen met dit gevoel. Ik ging op de vlucht, maar nu. Laat mijn hart dit niet langer toe. Ik hoop dat ik je nu niet stoor. Zo fijn dat ik je stem weer hoor. Zonder jou is het echt een hel. Dat is de reden waarvoor ik bel. Heb je zin om me weer te zien? Samen praten, wat drinken misschien. Het is toch al zo lang geleden. Zeg alsjeblieft nu niet mee. Hallo, ik wil graag weten hoe je leeft. Wat je doet, om wie je geeft. En of je soms nog aan ons denkt. Kon ik je niet, maar ik wist gewoon niet hoe, mijn hart dit niet langer toe. Hallo, ik wil graag weten hoe je leeft. Wat je doet om wie je geeft. En of je soms nog aan me denkt. Hallo, nee vergeet het koninkje niet. Maar ik wist gewoon niet hoe. Wat ik moest doen met dit gevoel. Ik ging op de vlucht, maar nu. Laat mijn hart dit niet langer toe. Denny Christian met Hallo, vorige week op nummer 6 en deze week 6 plaatjes gezakt op nummer 12. We hebben een verzoekje binnen van onze Harry en hij zegt voor de DJ van deze avond, dankjewel Har, en ik hoop dat het gezellig is. Adriaan Drost met Alles is Oké. Okay. Geef je liefde met verstand en alles is oké, okay. Alles is oké. Okay. En alles is oké, okay. Geluk en liefde hand in hand. En alles is oké, okay. En alles is oké, okay. Een goed idee. Geloof altijd in eigen kracht. En alles is oké, okay. En alles is oké, okay. En alles is oké, okay. Dan heb je alles in je macht. En alles is oké, okay. En alles is oké, okay. Een goed idee. Soms dan gaat er zoveel mis, voel je enkel erg mis. Met een hapje frisse lucht, slaan zorgen op de vlucht. Is je vrouw soms even kwaad, weet dan dat het overgaat. Bloemen en een glaasje wijn, en weg is het venijn. Geef je liefde met verstand en alles is oké. Okay. En alles is oké. Okay. En alles is oké. Okay. Geluk en liefde hand in hand en alles is oké. Okay. En alles is oké, okay, een goed idee. Samen even flink op stap. Met een glaasje vreugdesap. Vrienden en muziek erbij. Zo vrolijk, dat ben jij. Geef je liefde met verstand. En alles is oké. Okay. En alles is oké. Okay. En alles is oké. Okay. Geluk en liefde hand in hand. En alles is oké. Okay. En alles is oké. Okay. Een goed idee. Met z'n allen. Geloof altijd in eigen kracht en alles is oké. Okay. En alles is oké. Okay. En alles is oké. Okay. Dan heb je alles in je macht en alles is oké. Okay. En alles is oké, okay. Een goed idee. Geef je liefde met verstand en alles is oké. Okay. En alles is oké. Okay. En alles is oké. Okay. Geluk en liefde hand in hand en alles is oké. Okay. En alles is oké, okay, een goed idee. En alles is oké, okay, een goed idee. Ja, alles is oké. Okay. Adriaan Drost was dat aangevraagd door ons DJ, door Harry, voor de DJ van deze avond. Dankjewel Harry. En we gaan gauw door met de top 20 en... Vorige week, ja, daar stond hij op nummer 12, Henk Dissel. En deze week is hij één plaatsje gezakt. Denk je nog wel aan mij? Ik had al moeten slapen, maar ik heb geen rust. De gedachten mij eruit haalt. Maak me ongerust. Alleen met mijn vragen, waar ik geen antwoord op heb. Doe ik het niet aan en kruip ik uit bed. Denk je nog wel aan mij? Wil je nog wel bij me zijn? Is je gevoel I'm

straat. Ik ben toch zo gelukkig, is dit nog normaal? Ik voel me nu zo goed. Zou je willen zeggen wat jouw blik steeds met me doet? Maar ik durf het niet. Wil ook niet blijven dromen tot een ander jou ook ziet. Dus ik grijp mijn kans. Wie weet wil jij ook een romans? Mijn hart gaat zo tekeer. Als ik jou zie, dan heb ik het niet meer. Mijn hart gaat zo tekeer. Ik ben verliefd en wil niet dat je mij negeert. Mijn hart gaat zo tekeer. Tegen jou heb ik toch geen beweer. Ik hou van jou. Maar wat wil jij? Ik wou maar dat jij dat nu tegen me zei. Schat, laat mij niet staan. Ik wil met jou het mooie avontuur wel aan. Dus rijd mij nu je hand. Stap maar in het bootje naar het onbekende land. Echt alles wil ik doen. Ik ga te voet naar Rome, alleen maar voor één zoen. Dus kijk me even aan. Ik hoop dat jij ervoor wil gaan. Mijn hart gaat zo tekeer. Als ik jou zie, dan heb ik mijn hart gaat zo tekeer. Ik ben verliefd en wil niet dat je mij negeert. Mijn hart gaat zo tekeer. Tegen jou heb ik toch geen verweer. Ik hou van jou, maar wat wil jij? Ik wou maar dat jij dat nu tegen me zei. Mijn hart gaat zo tekeer. Als ik jou zie, dan heb ik het niet meer. Mijn hart gaat zo tekeer. Ik ben verliefd en wil niet dat je mij negeert. Mijn hart gaat zo tekeer. Tegen jou heb ik toch geen verdriet. Ik hou van jou, maar wat wil jij? Ik wou maar dat jij dat nu tegen me zei. Ik hou van jou. Maar wat wil jij? Ik wou maar dat jij dat nu tegen me zei. Ha, Frans Bauer, mijn hart gaat zo tekeer. Plaats nummer 10 staat hier, vorige week op nummer 5. En dat was ook tevens een verzoekje van onze Desmond. En hij was voor iedereen op luisteren. Ja, hehe. We gaan door met Helemaal Hollands. Deze week nummer 9. En vorige week op nummer 13. Waar is dat feestje? Nou, dan hoeven jullie niet zo verder. Gewoon lekker luisteren naar Radio Puur Hollands. Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Het is 4 uur, ik leg mijn spullen neer. Want het is weekend en daar gaat ie weer. Oh. Hier is dat feestje. Je drinkt te veel, maar aan de andere kant kan je nooit weten waar je morgen belandt. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, waar is dat feestje? Hey, oeh, ha. En net voordat je weer naar huis wil gaan, hoor je gekletter, stroomt het bier uit de kraan. feestje? Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Waar is dat feestje? Waar is dat feestje? Nou, dat feestje is hier op Radio Puur Hollands. Tot de klokken van 8 uur. We gaan lekker door met dat volgende plaatje. En het is nummer 8. Vorige week op nummer 10. Onze Vincent met Dromen Dans. Deze week twee plaatjes gezakt. En zoals ik al zei, Vincent met Dromen Dans. Dans jij met mij, dan dansen wij ons samen blij. Alsof we zweven door de lucht. Een dromendans op wolken. Dus pak mijn hand en dans van hier tot dromenland. Vergeet de wereld als je danst met mij. Soms zit het even tegen. Geen zonneschijn, maar regen. Soms heb je van die dagen iedereen het iets te klagen. Ga dan niet zitten treuren en laat iets moois gebeuren. De wereld kan zo mooi zijn, elke dag heeft nieuwe kansen. Dus dan ook kom met me dansen. Dans jij met mij, dan dansen wij ons samen blij. Alsof we zweven door de lucht, dromen dans. Je dag wat treurig. Jij kunt er zelf voor kiezen. Je hebt niets te verliezen. Wanneer je gaat bewegen, houdt niemand jou meer tegen. Ineens gaat alles beter. Als je maar gelooft in kansen, sta op, kom met me dansen. Dans jij met mij, dan dansen wij ons samen blij. Alsof we zweven door de lucht. Een dromendans op wolken. Dus pak mijn hand. En dans met me mee. Dans jij met mij, dan dansen wij ons samen blij. Alsof we zweven door de lucht. Dromen dans op wolken. Dus pak mijn hand en dans van hier tot dromenland. Vergeet de wereld als je danst met mij. Dans jij met mij, dan dansen wij ons samen blij. Alsof we zweven door de lucht. Dromen dans op wolken. Dus pak mijn hand. Ja, Vincent was dat met Dromendans. Deze week op nummer 8. En vorige week stond hij op 10, dus hij is twee plaatjes gezakt. Het volgende plaatje stond vorige week op nummer 4. En ook weer drie plaatjes gezakt. Django Wagner, eenzaam, alleen en verloren. Op de straat, 's avonds laat in die zomernacht zag ik je staan. Jouw gezicht in het licht van de sterren en de volle maan. Je keek opzij, je zag mij en herkende toen je oude vriend. Ik zei: hey, ga je mee, want dit leven. maar die speelde met jou. S'avonds laat, in die straat, zei hij mij wat er was misgegaan. Stond in de kou, dat je vrouw met je beste vriend was weggegaan. Elke nacht, lang gewaagd, leefde jaren in onzekerheid. In je hart, zo verwaard, nu ben jij je vrouw en vrienden kwijt. Jij was eenzaam, alleen. Er was jongen Harry ook weer hoor, op zijn accordeon. En nog één keer met z'n allen. Hij was eenzaam, alleen en verloren. Al die jaren stond jij in de kou. Django Wagner was dat, met Eenzaam, Alleen en Verloren. Vorige week op nummer 4 en deze week op nummer 7. Vorige week hadden we een René Vroeger. Ogen weer geopend tot nummer 3. Deze week ook weer een paar plaatjes gezakt. Hoe kan dat ook anders zijn? Een paar Sinterklaas plaatjes nog vanavond. En hopelijk, waarschijnlijk morgen, volgende week en niet meer. René Vroeger, Ogen weer geopend. Was weer eens gebroken, weer een droom uit één gespaard. Alleen de kroeg in gedoken en maar hopen dat ik alles vergat. Maar toen kwam jij voorbij, je ogen zeiden toen tegen mij: geef je leven zin, stap mijn wereld in. De weg voor ons is helemaal vrij. Jij hebt mijn ogen weer geopend. Dat de zon voor altijd zijn. Jij kan mijn leven binnenlopen. Blijf met me meegaan, meegaan. Jij overtreft de stoutste dromen. Ik wil je nooit, nee, nooit meer kwijt. Mijn grote wens is uitgekomen. Jij bent mijn liefde, liefde voor altijd. Ja, René Vreugde was dat. Ogen weer geopend. Deze week op nummer 6 en vorige week nog op nummer 3. Ja, en hoe kan het ook anders, hè? Op nummer 5 deze week. Michael ten Voorde. Met mijn vriend Sinterklaas en vorige week nog op nummer 15. Ja, volgende week zal hij er wel uit zijn. Mijn vriend Sinterklaas. Ieder jaar zo rond december loopt de spanning langzaam op. De Sint is in het land en Zwarte Piet die gaat voorop. Met dit jaar is al lief geweest, geen onbetogen woord. Maar dat heeft hij in Spanje vast en zeker al gehoord. Pepernoten, suikergoed, chocola en marsepein. Kan bijna niet meer wachten tot hij aankomt bij mij. Sinterklaas, Sinterklaas, met Zwarte Piet en zijn zij gaan. Stappen van het paard, door het raam zie ik een Zwarte Piet die na de zin gebaat. Voor iedereen wat lekkers, geloof me nog niet. Heerlijk en heerlijk wat ik hier voor me zie. Pepernoten, suikergoed, chocola en marsepein. Kan bijna niet meer wachten tot hij aankomt bij mij. Sinterklaas, Sinterklaas, met Zwarte Piet en zijn zij gaat. Michael ten Voorde, mijn vriend Sinterklaas, was daar deze week op nummer 5 en vorige week nog op nummer 15. Ja, hoe kan het ook anders? Het volgende plaatje, dat is een verzoekje van onze Desmond. Die draai ik even tussendoor, want hij moet zo naar zijn bedje toe, want hij moet morgen weer naar school. Ja, inderdaad, naar school. En het is er eentje, hij vroeg Paul de Leeuwen. Ik vind deze leuker, Stef Ekkel, waarheen, waarvoor? En hij is voor iedereen op luisteren. Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Waarvoor zijn we hier op aard? Als wij moeten gaan. dat je wordt geboren, is er één ding in je leven al bepaald. Maar we zullen ons er niet aan storen, dat je op een dag door iemand wordt gehaald. Er is daar boven een plaatsje voor je vrij, dan zingen ze voor jou hetzelfde als voor mij. Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Waarvoor zijn we hier op aard? Wie weet wat er is als wij moeten gaan? Hoe lang duurt nog de nacht? Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Waarvoor zijn we hier op aard? Wie weet wat er is als wij moeten gaan? Hoe lang duurt nog de nacht? Hoe lang duurt nog de nacht? Ja, Stef Ekkel, waarheen, waarvoor? Aangevraagd door mijn kanjer DJ Desmond. Hij was voor iedereen op luisteren. Desmond, wel trusten voor zometeen. En tot morgenavond weer. We gaan gauw door met de top 20. Ik ben mijn muis kwijt. Ik ben alles kwijt. Mijn verstand zal ik ook wat vinden. En nummer 4 deze week. Nick en Simon. Bij je zijn live Symfonica in Rosso 2011. En vorige week stonden zij op nummer 2. Dus er zijn 2 plaatjes gezakt. Nou, misschien dat ze volgende week wel weer wat hoger staan. Nick en Simon met Bijen zijn. Sorry. Ja, lekker nummertje was dat. Nick en Simon bij je zijn nummer 4 deze week. En vorige week op nummer 2. Dus hij is deze week weer 2 plaatsen gezakt. Ja. Vorige week stond gebroeders Co en Joris en Boris Sinterklaas in een raket op nummer 9. En deze week staat hij op nummer 3. Hoe kan het ook anders? Nou, het is niet te hopen dat Sinterklaas in een raket terug is aan Spanje, hoor. Nee. La, la, la. Ja, wel de goeie. Hé, ik was even van mijn apropos. La la la, la la la. Ja, en de verzoekbox staat open hoor. www.radiopuurholland. Sinterklaas die heeft een mooie satelliet. En die is gesaboteerd, dus nee, die doet het niet. Kunnen wij het maken? Ja, dat is de vraag. Dus vliegen we de ruimte in vandaag. Dikke pret, dikke pret. Sinterklaas in een raket. In een baantje om de aarde. Oh, dat is echt super vet. Dikke pret, dikke pret. Baantje om de aarde, super vet. Boom, boom, boom, boom, moet je nou eens horen. Boom, boom, boom, boom, zo gaan de motoren. Boom, boom, boom, boom, ja met volle kracht vliegen wij langs die sterrenpracht. Oh jee, jee, nog een coupletje. Er zijn wat problemen, zoals je wel ziet. Ja, de code is gekraakt van sinds een satelliet. Om die op te lossen, ja je raadt het al. Moeten we gaan vliegen door het heelal. Dikke pret, dikke pret. Sinterklaas in een raket. In een baantje om de aarde. Oh, dat is echt super vet. Dikke pret, dikke pret. Oh, wij gaan met de raket. In een baantje om de aarde. Super vet. Boom, boom, boom, boom. Moet je nou eens horen. Super vet, dikke pet, dikke pet. Oh, wij gaan met de raket in een baantje om de aarde. Super vet, dikke pet, dikke pet. Sinterklaas in een raket in een baantje om de aarde. Oh, dat is echt super vet, dikke pet, dikke pet. Oh, wij gaan met de raket in een baantje om de aarde. Super vet, in een baantje om de aarde. Super vet. Gebroeders Co, Joris en Bora, Sinterklaas in een raket. Deze week op nummer 3. Op nummer 2 is beland Jeroen van de Boom. Van der Boom, vorige week nog op 1. Dus hij is verstoten van de nummer 1. Met niemand anders. De tijd heeft verliefdheid tot liefde gereikt. Wil dat je ziet, dat je voelt en begrijpt hoeveel ik van je hou. Waar jij hebt gelopen, daar kus ik de grond. De glimlach van jou maakt de cirkel weer rond. Mijn wereld draait om jou. Zelfs als de zon zou besluiten ineens te verdwijnen, dan had ik genoeg aan het licht. Dat ik zo zuiver en warm in jouw ogen zie schijnen. Ik weet het zeker, niemand anders kan zo volmaakt zijn als jij. Verslaafd aan jouw lippen, horen alleen. Stond u nog op nummer 1 en deze week op nummer 2. Jeroen van de Boom met aan niemand anders. Ja, en vorige week stonden ze nog op nummer 16. Dus ze zijn heel hard gestegen in 1 week tijd. Nu op nummer 1, de Metropool Orkest en Friends met een wereldwijd orkest. Ja, dat is tevens ook de laatste van de top 20 van vanavond. Dus wil je nog een verzoekje? www.radiopuurhollands.nl Verzoek live. Een hele goede avond. Tot de klokken van 10 uur. Die woorden missen doel, ze lijken krachteloos geworden. Jouw lege handen zwijgen bij gebrek aan een verhaal. Je ogen zie ik meer hoe je bang zal kunnen krijgen. Ze spreken nog altijd, maar in een onbekende taal. Je bent zo sterk gestuurd om zo niemand te bereiken. Je zou wel willen schreeuwen, maar een beetje nog gehoord. De wereld maakt je mooier, durf je niet meer naar te kijken. En dan stijg je van de daken, want je stem dringt toch niet door. Maar als je muziek hoort, ga je stralen, want dat is de taal die alles heeft. Die je gedachten en je dromen vleugels geeft. Als er wind is in je stilte, als je het koud voelt of alleen. Die je eind maakt aan de stilte om je heen. het Metropool Orkest en Friends met Wereldwijd Orkest. Vorige week nog op nummer 16 en deze week op nummer 1. En dat was ook tevens mijn laatste plaatje van de top 20 voor vanavond. Ik hoop dat u het gezellig vond. En volgende week gaan we natuurlijk met deze week door. Zo, Django Wagner, ik kom naar huis. Met kerstmis. Een hele goede avond, 8:15. Dinsdagavond, 6 december. Ik kom naar huis. Met kerstmis. Ik kan niet wachten om bij jou. I'm loud, he killed it, I saw it as I met Gasly. In life is it, how it gets from your head. Have you been lost? Komen we ook weer in de kerstsfeer hier bij Radio Puur Holland. Janke Wagner, ik kom naar huis met kerstmis. We hebben een verzoekje. En het is er eentje van Harry. Voor iedereen op luisteren. Ed Nieman met een wat dom. Jij had mij toen doen beloven. Het zou mij toch nooit gebeuren. Ik kan het nu echt betreuren. Maar kom, ik weet nu alleen nog steeds niet waarom. Ik vind het nu ook zo vreselijk stom. Wat heb jij mij aangedaan? Orom, orom, orom. Orom, orom, orom, orom. Orom, orom, orom, orom, orom. Orom, orom, orom, orom. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh verloren. Jij laat niets meer van je horen. Ik kan nu niet meer blij zijn, want jij zal nooit meer bij mij zijn. Maar Tom, ik weet nu alleen nog steeds niet waarom. Ik vind het nu ook zo vreselijk stom. Wat heb je mij aangedaan? Porom, porom, porom, porom, porom, porom, porom, porom, porom, porom, porom, porom, porom, porom, porom, porom, porom, porom, porom, porom, porom, porom, porom, porom, porom, porom, porom, porom, porom, porom, porom. Tevoren, dat wij niet bij elkaar zouden horen. Daarom heb jij mij nu verlaten. Jij wil ook niet meer praten. Maar kom, ik weet nu alleen nog steeds niet waarom. Ik vind het nu ook zo vreselijk stom. Wat heb jij mij aangedaan? Ja, Ednie Man was dat met Wat Adom, aangevraagd door onze Harry. En voor iedereen op luisteren, het volgende plaatje waar ik ga draaien, dat is er eentje van Danny Alit. En dan moet ik even kijken of Danny Zomer, hoe kan dat nou? Huh? Ah, je maakt helemaal weegzuinig op mijn meisje. Weegzuinig op een goede vriend, dat was hem. Nou, inderdaad, want vrienden kun je tegenwoordig op één hand tellen en je kunt zoveel plezier maken. Kijk maar aan ons, vrienden onder elkaar, radio draaien. Bij Radio Pure Holland, gezelliger kan het niet. Zou je nog verlaten? Want met een vriend kun je over alles praten. Een echte vriend blijft ook wanneer het minder gaat. Altijd een vriend, dus weet dat hij bestaat. Wees aan de op een goede vriend. Hij blijft je trouw, dus heeft hij een vriend dat jij koestert en altijd vertrouwt. Een vriend, kun je niet kopen, goud, wees aan de, of een goede vriend. Een echte vriend, dat is er een, die van je houdt. Maar pas op, herken je echte vrienden, blijf steeds alert, vertrouw op je gevoel. Een echte vriend, die blijft, al gaat het soms goed. Een echte vriend, in voor- en tegenspoed. Wees aan de, op een goede vriend. Hij blijft je trouw, dus heeft hij een vriend dat jij hem koestert en altijd vraagt. Een vriend, kun je niet kopen, het goud. Wees aan de, op een goede vriend. Een echte vriend, dat is er een, die van je laat. Op een goede vriend, hij blijft je trouw. Dus heeft hij een vriend dat hij koestert En altijd gedraagd, uw vriend. Kun je niet kopen met goud, wees zuinig op een goede vriend. Een echte vriend, dat is er een die van je houdt. Een echte vriend, dat is er een die van je houdt. Ja, Denny Zulman, wees zuinig op een goede vriend. Ja, absoluut. Ruud Versteeg, en die was ook op onze feestavond 8 oktober van dit jaar. Pluk de dag! Ik heb gezin te makken, ik laat hem op mijn zakken. Alles zit tegen, het valt niet mee. Ik hoor de mensen zeggen, ga je grens verleggen. Leuk bedoeld, maar geen goed idee. Nu heb ik mijn zorgen, die wachten niet op morgen. Oh, ik zit vol met stress. Nee, ik wil niet zeuren, het moest me weer gebeuren. Ook al doe ik dan ook zo mijn best. Maak je niet zo druk, problemen zijn er elke dag. Wees toch blij dat je nog steeds een dag in leven mag. Want je weet toch wat je moeder altijd zei. Pluk de dag, want voor je het weet is hij voorbij. Alle mensen klagen, we willen vrije dagen. Maar financieel gaat dat niet door. Werken maar niet sparen, zo gaat het nul jaar. Ik zeg het eten, nee, hypotheek gaat voor. Er zijn veel mooie dingen, maar vaak herinneringen. Gedwongen kijk men achterom. Laat ons eens beseffen, het leven duurt maar even. Vraag je toch eens af waarom, waarom, waarom. Maak je niet zo druk, problemen zijn er elke dag. Wees toch blij dat je nog steeds een dag in leven mag. Want je weet nog wat je altijd zijn. Pluk de dag, want voor je het weet is hij voorbij. Want je weet nog wat je moeder altijd zei. Pluk de dag, want voor je het weet is hij voorbij. Maak je niet zo druk, problemen zijn er elke dag. Wees toch blij dat je nog steeds een dag in leven mag. Want je weet nog wat je moeder altijd zei. Pluk de dag, want voor in het weet is hij voorbij. Want je weet nog wat je moeder altijd zei. Pluk de dag, want voor in het weet. Ja, Ruud Versteeg, pluk de dag was dat. Jurgen Krijnen, Swimming into Deep Water. Why do I do all the thinking? Why do you do all the work? Here's the cause I think I'm dying. When I'm working as a clerk, I'm swimming into deep water. Would you help me one more time? I'm trying all my best to keep life going. I'm swimming into deep water. Would you help me one more time? I'm drowning, but I like to stay around. It's the clouds when you're the sun. I

The Voice op de tv, doen ze met z'n allen mee. Zelfs in de politiek schreeuwen ze naar mekaar. Hey, doe toch eens normaal man, daar klopt geen ene bal van. Waar ik op verschijn, hoor ik elke keer maar één ding, maar één ding, maar één ding. Het lijkt wel een heid die op jong en oud overspringt, overspringt, overspringt. Zelfs in het bejaardenhuis, bij mijn schoonfamilie thuis, roepen ze, hey, doe toch eens normaal man. En ik lach een keer en ga maar door, zelfs in het kerkhof liep het pas geleden op een knoppartijtje uit. Na, na, na, na, na, na. Hey, doe toch eens normaal man, dat klopt geen ene bal van. Soms lijkt het wel kabaret, maar ik ben nog niet besmet. Ik heb nog steeds etiket. Na na na na na na. Hey, doe toch eens normaal man, daar klopt geen ene bal van. Na na na na na na. Hey, doe toch eens normaal man, wat ben je toch een halve. Normaal man, daar klopt geen ene bal van. Na na na na na na. Hey, doe toch eens normaal man, wat ben je toch een halve. Dan, ja, dat was dan alles. Doe toch eens normaal man. We hebben een verzoekje binnen en het is van meneer Naamloos. Of zoals hij het zelf zegt, jakkes, weer last van de leeftijd. Ja, hoor. Ik kan er ook niks van doen. Nee, want het is een verzoekje van onze Harry. Voor iedereen op luisteren, Albert van Bintum, terug naar Mokum. Dat ligt aan het ei. Droomde ik van witte stranden, van een toekomst vol avontuur. In een land met zee en stranden. Waar denk ik terug aan de dag, het Leidseplein. Hoe zou het met mijn stad en met mijn vrienden zijn? Ik heb heimwee naar mijn woorden, naar de stad waar mijn liefde. Al die tranen bij het afscheid op de dag dat ik ben weggegaan. Ik heb heimwee naar de mogen. Naar het huis en mijn vrienden op het plein. Ik vind het fijn om hier te zijn, maar mijn hart dichtbij de stad, dicht aan het eind. Op de foto, daar aan de muur. Komt mijn stad opnieuw tot leven. Het Vondelpark, de roze vuur. Waar is toch die tijd gebleven? Waar denk ik terug aan de dag, het Leidseplein? Hoe zou het met mijn stad en met mijn vrienden zijn? Ik heb heimwee naar mijn moeder, naar de stad waar mijn wiegje heeft gestaan. Al die tranen bij het afscheid, op de dag dat ik ben weggegaan. Ik heb heimwee naar de motor, naar het huis en mijn vrienden op het plein. Ik vind het fijn om hier te zijn, maar mijn hart ligt bij die stad, ligt aan het eind. Ik vind het fijn om hier te zijn, maar mijn hart ligt bij die stad, ligt aan het eind. Ja, dat was Albert van Bentham. Heimwee naar Mokum is dat natuurlijk, hè? Niet terug naar Mokum, maar heimwee naar Mokum. Aangevraagd door onze Harry. En hij was voor iedereen op luisteren. Ja, Katrien die vraagt ook nog een plaatje, oftewel mijn moeder. En ze vraagt hem aan voor iedereen op luisteren. Van Harry, van Sonja, van Desmond, van Marco, Laura, oma, Rietje, opa, Rinus, Marina, F, iedereen. André Hazes met Buonasera. Buonasera signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera, with that moon above the Mediterranean Sea. In the morning signorina, we'll go walking with the mountains and the sun coming to sight. But a little Jewish shop will stop and linger while I'll buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper, buonasera, with that old moon above the Mediterranean Sea. Oh, in the morning, signorina, we'll go walking where the mountains and the sun come into sight. But a little jewelry shop with something linger while I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Come on. Buonasera, oh Marie, aangevraagd door mijn eigen moeder en voor iedereen op luisteren. Harry, jij vraagt een plaatje aan Annie en Anja en Johnny. Had ik jou maar nooit gezien voor Marina en Jan Smit met Capiamera. Finora uch noris di kame, u ala ches ton iromo. Me rotises pu ta pichena, ke stin zoi mu dikes. Kapia mera, kapia nichta, kapio bradi sta silata luna. E o chronos, os perduse, o tan imastan mazi. Ta chronia ma, Τελειψαν ετοντασαν περιστέρι και μέσα στην ευτυχία μας ακούστηκε σαν τραγούδι. Κάποια μέρα, κάποια νύχτα, κάποιο βράδυ στα ψηλά τα βουνά και ο χρόνος πως περνούσε όταν ήμασταν μαζί. Κάποια μέρα, κάποια νύχτα, κάποιο βράδυ στα ψηλά τα βουνά και ο χρόνος πως περνούσε όταν ήμασταν μαζί. Ja, Jan Smit, Capia Mera, Anja en Johnny, had ik jou maar nooit gezien, aangevraagd door onze Harry, speciaal voor Marina en Filippeke. MUZIEK had ik jou maar nooit gezien. Want dan hoefde ik me nu niet te beklagen. En dan had ik de ware allang misschien. Oh, had ik jou maar nooit gezien. Ik stond op het perron, zo zalig in de zon. En ik vroeg of ik jou naar huis te brengen kon. Ik toonde geen bezwaren en zei meteen oké. Maar nu na enkele jaren zit ik in de puree. Had ik jou maar nooit gezien. Want dan hoefde ik me nu niet te beklagen. En dan had ik de ware allang misschien. Oh, had ik jou maar nooit gezien. Zo pas in het begin was alles naar je zin. Maar na een week of drie zat er geen vuur meer in. En sindsdien is mijn leven geen rode cent meer waard. Nu duurt het nog maar even, dan ben ik van de kaart. Had ik jou maar nooit gezien. Want dan hoefde ik me nu niet te beklagen. En dan had ik de ware allang misschien. Oh, had ik jou maar nooit gezien. Had ik jou maar nooit gezien. Want dan hoefde ik me nu niet te beklagen. En dan had ik de ware allang misschien. Oh, had ik jou maar nooit gezien. Oh, had ik jou maar nooit gezien. Ja, Anja en Johnny, had ik jou maar nooit gezien. Aangevraagd door onze Harry, speciaal voor Marina en Filippeke. Abnormaal, je kan er wat van. Ik heb zo'n zin om goed te vrijen. En ik hoef geen excuus, want het vuur brandt in mijn dijen. Ik wil mutsje rijden. Hey jongens, schiet op, want ik moet er maar. En ik dacht meteen aan ja. Hey jongens, schiet op, laat kijken wat je kan. Wat je kwam maar bij je plan. Zet hem op, begin maar gauw. Ik wil een man die het kan, een man die het kan. Kan niet, een man die het kan, een man die het kan. Kan niet, een man die het kan, een man die het kan. Kun je het niet? Nee, dan maar niet. Als je barst van de plannen. Kom je graag aan de beurt en je denkt bij de mannen goedgekeurd. Kom er maar op, want je moet een man. Ik moet een man die wat meegaat in zijn broek. Kom er maar op, ik bewijs je dan. Kom op, op je weet wat je nu wil. Nou, je kan er wat van. Je kan er wat van. Oeh, oeh, oeh. Je kan er wat van. Je kan er wat van. Oeh, oeh, oeh. Je kan er wat van. Je kan er wat van. Oeh, oeh, oeh. Het is zo fijn bij jou te zijn. Je kan er wat van. Je kan er wat van. Oeh, oeh. Nou, dankjewel hoor. Abnormaal was dat, je kan er wat van. Het volgende plaatje, dat is er eentje van Colinda. En wat zingt ze? Hetzelfde wat ik heb. Eén zin te maken. Nou, zal niet de enige zijn, denk ik hoor. Ik heb nooit een val geleerd. Ik kijk niet uit mijn koffer. En mijn handen staan verkeerd. Ik ben niet moeders mooiste. En ik ben niet al te vlug. En als je mij een tientje leent, zie je het nooit meer terug. En ik denk niet dat ik ooit verander. Ik heb er ook geen zin in. En ik ben er niet van plan. Ik ben nergens goed voor. Daar weet jij alles van. Maar ik kan van je houden. Zoals niemand anders dan. Laat uren op me wachten. Dan heb ik ook nog geen geduld. Denk enkel aan mezelf. En geef anderen de schuld. Het is bij mij een zootje. En ik geef nooit fouten toe. En als je met me vrijt, dan ben ik liever lui dan moe. En ik denk niet dat ik ooit verander. Ja, ik snap. En ik denk niet dat ik ooit verander. Want dat lukt bij mij nooit lang. Ik heb er ook geen zin in. En ik ben het niet van plan. Ik ben nergens goed voor. Daar weet jij alles van. Zoals niemand anders kan. Maar ik kan van je houden. Zoals wat niemand anders kan. Ja, Colinda was dat. Geen cent te makken. Het feestteam. En ik neem je mee. Ik neem je mee. Neem je mee, neem je mee op reis, neem je mee, naar Rome of Parijs. Ik lijk misschien wel cool, totdat je weet wat ik nu voel. Wie jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, ik neem je mee. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Wat zijn was het feestteam. Ik neem je mee. En hij was officieel van Gers nog wat. Hou me even te goed. Ik heb hem vanavond gedraaid met Guus Meeuwis samen. Even kijken of ik hem kan vinden. Hoor. Want anders zit ik er zo meteen nog over na te denken. Guzie. Waar is Guzie? Guzie, dat is Guzie niet. En da. Hij moet er tussen staan. Ja, want ik heb hem gedraaid. La. Ik neem je mee. Nee, ik kan Guzie even niet vinden. Dat is naar. Oh, wacht even. Ik weet het al. Hij staat hier. Huppakee. En dan klik je de klak naar daar naartoe. En je staat natuurlijk in de top 20 van deze week. Ja. Guusje, waar sta je? Gers Bardoel heet hij. Ja, we hebben hem. Anders zit ik al voor een uur nog te bedenken en wie dat was. Het volgende plaatje wat ik ga draaien, dat is er eentje van Belinda en Jos met Bubbelbad. Een bubbelbad, met jou wel en een bubbelbad, dat lijkt me echt wel wat. Ik wil met jou wel en een bubbelbad, een bubbelbad, een bubbelbad, met jou wel en een bubbelbad, dat lijkt me echt wel wat. Ik zag je gisteren lopen in de stad, en dacht meteen daar wil ik mee in bad. Misschien is het een hele gekke vraag. Met jou wil ik het maar al te graag. Ik wil met jou wel in een bubbelbad, een bubbelbad, een bubbelbad. Met jou wel in een bubbelbad, dat lijkt me echt wel wat. Ik wil met jou wel in een bubbelbad, een bubbelbad, een bubbelbad. Met jou wel in een bubbelbad, dat lijkt me echt wel wat. Ik pak mijn badschuim en zet je in. Een bubbelbad, met jou wel in een bubbelbad, dat lijkt me echt wel wat. Eerst keek je mij nog ongelovig aan, je lachte en je zei doe toch normaal. Kom laat ons lekker bubbelen met z'n twee, maar neem je eigen bad en je wel mee. Ik wil met jou wel in een bubbelbad, een bubbelbad, een bubbelbad. Met jou wel in een bubbelbad, dat lijkt me echt wel wat. Hey, heb jij toevallig een bubbelbad? Kunnen we lekker bubbelen? Heerlijk, heerlijk. Ik wil met jou wel in een bubbelbad, een bubbelbad, een bubbelbad. Met jou wel in een bubbelbad, dat lijkt me echt wel wat. Ik pak mijn bad. En zet je in. En geloof me, ja, ik is pas het begin. Ik wil met jou wel in een bubbelbad, een bubbelbad, een bubbelbad. Met jou wel in een bubbelbad, dat lijkt me echt wel wat. Ja, Belinda en Jos met een bubbelbad. Het volgende plaatje is er eentje van Dirk Meeldijk. Het hoeft niet meer van mij. Ik kan het niet meer aan. Van alles wat je zegt of doet, trek ik me niks van aan. Nooit zal dit overgaan. Wat mij betreft heeft alles nooit bestaan. Het hoeft niet meer voor mij, ik kan er niks aan doen. Als ik je vol met spijt, nog niet voor een miljoen. Dus ga nu maar als zij, laat me verder gaan. Het hoeft niet meer voor mij, het is gedaan. Ik was voor jou een spel. Dus let maar niet op mij, ik red me wel. Het hoeft niet meer voor mij, ik kan er niks aan doen. Als ik je voor het pijn, toch niet voor 1 miljoen. Dus ga nu maar opzij, en laat me verder gaan. Het hoeft niet meer voor mij, het is gedaan. Meer voor mij, ik kan er niets aan doen. Al zit je vol met mij, toch niet voor 1 miljoen. Dus ga nu maar opzij en laat me verder gaan. Het hoeft niet meer voor mij, het is gedaan. Het hoeft niet meer voor mij, ik kan er niets aan doen. Al zit je vol met mij, toch niet voor 1 miljoen. Dus ga nu maar opzij en laat me verder gaan. Het hoeft niet meer voor mij, het is gedaan. Het hoeft niet meer voor mij, het is gedaan. Ja, Dirk Meeldijk, het hoeft niet meer voor van mij. Danny Christian, laat me nog 1 keer met je dromen. Laat me nog 1 keer met je dromen. Weg van iedereen, alles kan, laat het maar komen. Ja, jij bent voor mij de vrouw in al mijn dromen. Ik wil maar gezien, jij bent de vrouw waar ik van hou. De mooiste vrouw, een hartje van goud. Je blijft wie je bent, niets is jou te min. Je bent een prachtig mens, zo blij dat ik je ken. Kom, pak je jas en ga met me mee. Laat me nog 1 keer met je dromen. Weg van iedereen, alles kan, laat het maar komen. Een vriend en een vriendin, je raakt me tot hier, dat is wat je ziet. Je bent een prachtig mens, zo blij dat ik jou ken. Kom, pak je jas en ga met me mee. Laat me nog 1 keer met je dromen. Weg van iedereen, alles kan, laat het maar komen. Ja, jij. Ja, speciaal voor Marina. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Jij bent de vrouw waar ik van hou. Ja, Danny Christian, laat me nog 1 keer met je dromen. Het volgende plaatje, ook een leuk plaatje. Tim Schalks met 1, 2, huppakee. Als je lekker stappen gaat of op vakantie bent, dan wil je flink gaan feesten, maakt niet uit in wat voor tent. Je wilt plezier gaan maken en de vloeren laten kraken. Kom maar op en sluit maar aan. En van je 1, 2, op de keer, daar gaat hij nog een keer. Van achter en achter, kom op, dat doet me zeer. 1, 2, op de keer, we doen het allemaal. rechts omhoog omlaag, maar is het toch niet normaal. We gaan nog even lekker door, we zijn nog lang niet moe. We dansen en we zingen, gaan nog niet naar moeder toe. De kastelein heeft ook plezier en gooit ze nog eens vol. Voor de loon. En van je 1, 2, op de keer, dan gaat hij nog een keer. Van voren en naar achteren, kom op, dat doet niet zeer. 1, 2, op de keer, we doen het allemaal. Van links naar rechts, omhoog, omlaag, dat is toch niet normaal. Ja, Marina, voor jou weer. Komt die aan. Van voren en naar achteren, kom op, dat doet geen zin. 1, 2, hoppakee, we doen het allemaal. Van links naar rechts, omhoog, omlaag, het is toch niet normaal. En van je 1, 2, hoppakee, daar gaat hij nog een keer. Van voren en naar achteren, kom op, dat doet geen zin. 1, 2, hoppakee. Huppakee was dat en het is 9:45. Dus Bianchi gaat even klikken die klak, verzoek, geen verzoek, klikken die klak, verzoekbok dicht. En dan draai ik nog even een paar plaatjes. Ja, woonwagen de jong. Eén blik in jouw mooie blauwe ogen. En de hart dat stoelt in vuur en vlam. Nee, ik kan het zelf nog niet geloven, dat ik jou toen zomaar tegenkwam. Eén blik in jouw mooie blauwe ogen, en ik werd betoverd door jouw lach. Nu loop ik de hele dag te dromen, van die ene keer dat ik je zag. Ik weet niet wie je bent en of je mij nog kent, maar sinds die dag ben ik totaal van slag. Zie ik je ooit nog weer, of was het maar één keer? Ik denk steeds aan die mooie lieve lach. Eén blik in jouw mooie blauwe ogen en mijn hart dat stond in vuur en vlam. Nee, ik kan het zelf nog niet geloven, dat ik jou toen zomaar tegenkwam. Eén blik in jouw mooie blauwe ogen, en ik werd betoverd door jouw lach. Nu loop ik de hele dag te dromen, van die ene keer dat ik je zag. Je kwam opeens voorbij en lachte nog naar mij. Je blauwe ogen keken mij toen na. Ik hoop dat ik misschien jou ooit terug zal zien. Mijn ogen laten jou dan nooit meer gaan. Eén blik in jouw mooie blauwe ogen. En mijn hart dat stond in vuur en vlam. Ik kan het zelf nog niet geloven, dat ik jou toen zomaar tegenkwam. Eén blik in jouw mooie blauwe ogen, en ik werd betoverd door jouw lach. Nu loop ik de hele dag te dromen, van die ene keer dat ik je zag. Thank you. blik in jouw mooie blauwe ogen. En ik werd betoverd door jouw lach. Nu loop ik de hele dag te dromen van die ene keer dat ik je zag. Nu loop ik de hele dag te dromen van die ene keer dat ik je zag. Ja, Wonmaag Duo was dat met blauwe ogen. En ik ga er nog eentje lekker wegdraaien van onze JJ Bauer. Kom schatje, kom. Kom schatje, kom schatje, kom bij mij. Schatje, kom! Hey, bijna 9:50 alweer. Wat gaat de tijd hard zeggen op de dinsdagavond 6 december hier live bij Radio Puur Hollands. Ja, Ronnie van Bemmel, weet jij wel. Weet jij wel hoe vaak ik wakker lig van jou? Nee, dat weet je niet, hè. Nachten fluister ik je naam. Weet jij wel dat ik nog zielsveel van je hou? Je hebt geen idee wat ik doorsta. Weet jij wel hoe vaak ik wakker lig van jou? Ik droom dat jij mijn hand pakt en me zachtjes kust. Hoe ik dagen zit te hopen, dat ik door je deur kom lopen en het brandje in mij blust. Weet jij wel hoe vaak ik wakker lig van jou? Ik krijg je maar niet uit mijn kop. Zit te barsten van de kou. Lieve, ik kom terug, ik ben dood op. wakker lig van jou. Pas alles wat we hadden dan verloren tijd. Kilo's ben ik niet afgevallen. Ik hou van jou, dus van je knallen. Als jij zegt, wil ik jou niet kwijt. Ha! Ja, die is er van je. Ja, ja, wat spannend hoor. Vrijdagavond zijn we genomineerd voor 2 awards. De publiek en de jury. Nou, het zal mij benieuwen. Als we winnen, gaat de champagne knallen. Dat kan ik je wel vertellen. En wat roepen we dan? Er is leven na de dood. Weet jij wel hoe vaak ik wakker lig van jou? En ik voel me zoals een galeien met z'n twee. Ik voel me hopeloos verlaten. Heb je het lang niet in de gaten? Kom, sta op, ga met me mee. Ronnie van Bemmel, weet jij wel, ja, vrijdagavond, wat een spannende avond zal dat worden. De champagne gaat zeker knallen. Ja, morgenavond hebben we van 8 tot 11 onze Harry met Harry en Nostalgie. Mams alweer naar huis, en mams is nog niet eens geweest. Foei, foei, foei, foei. Nee, ze is helemaal niet geweest vanavond, Harry. Nee, en... Morgenavond draait hij natuurlijk van 8 tot 11, zoals ik al zei, Harry met een nostalgie. En hij ging doen 1980, 1979 en 1978, volgens mij uit mijn hoofd. Ja, dat is al het begin van de avond dat hij heb doorgegeven. Dus ja, dat is alweer 3 uurtjes geleden, ja. Ik wens in ieder geval Harry morgen heel veel plezier met het draaien. Ed Nieman heb ik hier nog klaarstaan. Kun je mij vergeten? Mij die tijd van toen haast niet meer heugen. We deelden eigenlijk niets, maar leefden een leugen. Mijn hart wees mij toen de weg naar een ander leven. Geloof me als ik jou nu zeg dat ik alles heb gegeven. Maar iets in mij verdween, het was een illusie. Ik kon het niet langer aan, steeds ruzie. Kun je mij begrepen dat ik ben geleven als de man die ik werkelijk ben? Jij wilde niet proberen mij te accepteren. Jij hebt mij ook nooit echt gekend. Kun je mij vergeven dat ik ben gaan leven als de man die ik werkelijk ben? Jij wilde niet leren mij te accepteren. Jij hebt mij ook nooit echt gekend. Er was geen oplossing meer voor de pijn van jou en mij. Het vluchten ging maar door, we raakten elkaar echt kwijt. Maar toen ik tegen jou zei, ik kan me niet meer verschuilen, zei jij geen enkel woord, je houden. Kun je mij vergeven dat ik ben gaan leven als de man die ik werkelijk ben? Jij wilde niet proberen mij te accepteren, jij hebt mij ook nooit echt gekend. Jij hebt mij ook nooit echt gekend. Dat is mijn laatste plaatje voor vanavond. En niemand kun je mij vergeven. Ja, ik wil iedereen bedanken voor het luisteren vanavond naar mijn programma. Ik hoop dat u genoten hebt hier live bij Radio Puur Hollands. Ik wens u wel te rusten. En vergeet niet te luisteren morgenavond om 8 uur naar Harry. Ik strompel door de gang. Ik ben aan het genieten. Maar ik wil mijn pet in piepen. Want na al dat dansen ben ik helemaal kapot. Ik hou het voor gezien, ik denk dat ik er maar mee stoot. Doe maar het licht uit, het is tijd dat ik de deur sluit. Doe maar het licht uit, het feest is over en voorbij. Doe maar het licht uit, het is tijd om te gaan slapen. Doe maar het licht uit, want morgen is er. Ja, lieve mensen, mij hoort u volgende week dinsdag weer. Doei doei! Maak elke dag een feest, het is nu mooi geweest. Ik voel het aan mijn ogen, ik wil nu weer gaan dromen.